بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، بہرحال ہم نے اب ماشاءاللہ دو چیزیں سیکھی، ایک تو دعوت اسلام نہ دینے کے نتائج، دوسرا دائمی میں کیا صفتیں ہونا چاہیے. مختصر سے وقت میں کچھ بہت اہم اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں، کچھ باتیں بہرحال رہی بھی گئی ہوں گی. اور ظاہر سی بات ہے، کسی بھی قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتوں میں آپ لوگوں کو اس کی اہمیت اور اس کے فائدے بس سمجھ میں آ جائے، باقی کا مسئلہ تو خود انسان علم حاصل کر کے کر سکتا ہے. اور ہمیشہ ایسی چیزوں کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جب آپ مٹھائی خریدنے جاتے ہیں تو جتنی مٹھائی ہونا جتنے کلو، اتنے چکنے کو نہیں ملتی، وہ اتنا سا چکنے کو دیتا ہے. اس سے ایک چھوٹے سے لقمے سے آپ اندازہ لگا لیتے کہ باقی جو اب آپ 10 کلو 20 کلو اور کنٹل بھر لیں گے وہ اسی مزے کا ہوں گا. تو یہ بھی ایک بس ایک سٹارٹر ہوتا ہے کہ آدمی بات کو سمجھ لے. مکمل طور سے ظاہر سی بات ہے آپ کہیں بھی دین کا مکمل علم یا کسی بھی ایک شعبے کا علم سیکھ نہیں سکتے. تو بہرحال کچھ مختصر سی باتیں ادائی کے اوصاف، کچھ باتیں عذاب الہی کے تعلق سے آپ کے سامنے آئیں. ان شاء اللہ عزیز، جو میرا اب عنوان تھا، دعوت، تبلیغ، شہادت اور اصلاح، ان میں فرق، یہ چار چیزیں کیا ہے اور ان کا فرق کیا ہے، یہ کیا ہوتی ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے کہ اگر میں ایک چیز کو ایک نام سے پکاروں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے نام سے. مثال کے طور پر اگر میں اپنی روانی میں یہ کہہ دوں کہ میں ہر روز 5 وقت حج کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے میرا اشارہ کس طرف ہے، کہ میں نے غلطی سے نماز کو کیا بول دیا، حج بول دیا. یا میں یوں کہوں کہ میں پچھلے مہینے ذی الحجہ میں جو ہے نماز کے لیے گیا تھا سفر، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں حج کے لیے گیا تھا، غلطی سے میں نے کیا بول دیا، نماز. تو ایسا الفاظ کے تبدیل ہونے سے انسان کو گناہ نہیں ملتا یاد رکھیں. لیکن اگر میں 5 وقت نماز کو جاؤں اور عقیدتاً یہ سمجھوں کہ میں 5 وقت حج کرتا ہوں تو اب کیا ہوا، اب گناہ ہوں گا. اس لیے کہ اب میں غلط کام کر رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، ایک عبادت کو تبدیل کر رہا ہوں. تو اسی طرح اگر دعوت کو اصلاح، اصلاح کو دعوت، دعوت کو تبلیغ، تبلیغ کو دعوت، اور کچھ بھی آپس میں بولنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، کہ میں کہوں کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، ٹھیک، اور میں مسلمانوں میں اصلاح کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بولنے میں کوئی حرج نہیں. میں غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑی اصلاح کی، کوئی حرج نہیں. آپ سمجھ گئے کہ اس کا معنی اصلاح نہیں، دعوت تھا. لیکن میں ایک کام کر کے دوسرے سے مطمئن ہو جاؤں کہ میں نماز پڑھ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے حج کر لیا، یہ خطرناک بات ہے. ٹھیک، تو دعوت، دعوت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو بلانا، مدعو کرنا، کال کرنا، ٹھیک ہے، اس کو آواز دینا. ٹھیک، اسی مطلب دعا آتا ہے، پکارنا. ٹھیک، تو دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا، آواز دینا، اپنی طرف متوجہ کرنا، بلانا، انوائٹ کرنا. ٹھیک، تبلیغ کا معنی اس کے برعکس یاد رکھیے، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. دعوت و تبلیغ انٹرچینجبل ورڈز ہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک، دعوت کے لفظ جو ہے قرآن میں جو ہے اللہ رب العزت نے کم و بیش یہ 218 بار یہ لفظ قرآن میں آتا ہے، دعوت جو لفظ ہے یہ قرآن میں 218 بار ہے، جس کی ایک مثال مشہور اور معروف جو آیت ہے جو سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت میں 125 ہے، ادو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا ادو، دعا، دعا یا دعوت سے لفظ آتا ہے. ادو الی، بلاؤ لوگوں کو، الى ربک بالحکمہ، اپنے رب کی سبیل ربک بالحکمہ، رب کی راہ کی طرف حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی مثالوں سے، وجادلہم باللتی احسن، اور کبھی بحث کرنا پڑے تو احسن طریقے سے، سب سے اچھا احسن، اونچا درجہ سب سے اسلام کا احسن. ٹھیک، تو یہاں ایک طرح سے ادو کا لفظ بھی آیا اور کچھ شرائط بھی آئے دعوت کے، ادو بلاؤ لوگوں کو، ادو الى سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ رب کی راہ کی طرف، پہلی شرط حکمہ، والموعظۃ الحسنہ دوسری شرط، اچھی اچھی مثالیں، اور تیسری اور آخری اگر بات نہ بنے، بحث بات بگڑ جائے، بحث مباحثہ ہو بھی جائے تو کیا کرو، وجادل، جادل کہتے بحث کو، مجادلہ، ایک دوسرے سے بحث کرنا. اگر بحث ہو بھی جائے تو کیسا کرو، باللتی احسن، مت کرو مگر سب سے اچھے ڈھنگ سے، مطلب کرو اچھے ڈھنگ سے کرو. تو تین شرائط، اگر کسی میں حکمت نہیں ہے، اچھی مثالیں نہیں دے سکتا، اور اس میں مجادلے کی صفت نہیں ہے احسن والا، تو دعوت نہ دے پھر. اس لیے کہ وہ دعوت نہیں کیا کرتا ہے، فساد کر دیتا ہے نا. جیسا کہ حکمت نہیں، کچھ بھی بڑھا رہے تو سب غلط ہیں، میں بول رہا ہوں نا، یہ کون سا طریقہ دعوت دینے کا، حکمت تو کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا ہم فلاں ہیں. والمعیدۃ الحسن اچھی مثال ہے، دیکھ ارے تمہاری مثال تو گھٹیا لوگوں سے ہے، تم تو فلاں لوگ ہو، تم تو وہ ہے جو جہنم میں وہاں رہیں گے اور میں یہاں رہوں گا جنت کے اندر، گھٹیا مثال ہے. اچھا بات ختم ہوئی تو کیسا، ارے تم تو مریں گے، تم کو تو کوئی کندھا نہیں دینا، تم مرے تو تمہارے تو لاش میں کیڑے پڑے، تم کو تو خبر نصیب نہ ہو، اس لیے کہ تمہاری ہماری زمین ہی تو خاتمہ کیسے ہو رہا بدعاؤں سے. تو یہ تقاضا یاد رکھی دعوت کا حکمہ، اچھی اچھی مثالیں، اور بحث ہو بھی جائے تو احسن، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بحث ہار جائے، کبھی ہو سکتا ہم بحث ہار جائے، لیکن ایسی اچھی بحث کیجئے کہ مدھو جیت جائے، آپ سامنے والے کو جیت لے، کہ بعد میں یاد کرے وہ آدمی بات تو مان گیا تھا لیکن اس کی بات میں کچھ صفتیں تھی، کچھ کہ اس نے اس بار مان تو لیا لیکن اس میں کچھ صفت. تو مدھو اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں. دائی وہ ہوتا ہے جو بلاتا ہے، دعوت وہ ہوتی ہے جو دونوں کے بیچ کا عمل ہوتا ہے. دعوت وہ عمل ہے جس میں ایک شخص دائی جو ہوتا ہے وہ مدھو جس کو بلاتا ہے وہ مدھو کہلاتا ہے. تو دعوت ہم اگر بحث ہار بھی جائے تو مدھو جیت جانا یاد رکھیے. کبھی کبھار لوگ بحث تو جیت جاتے مدھو ہار جاتے، وہ کبھی اسلام سے نزدیک نہیں ہوتا، بولتا ارے اتنا میرے کو ذلیل کیا پبلک میں اس دن، اتنا برا برا بولے میرے کو لوگوں کے سامنے اس دن، اتنا میرے کو شرمندگی ہوئی. اب کیا اسلام کی طرف آئیں گے جب آپ کو ذلیل کریں گے؟ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ حکمت یاد رکھی. تو یہاں ادعو بلانے کا لفظ ہے. تبلیغ تو اس کے تعلق سے یاد رکھی 71 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، جس میں ایک مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اپنے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف پہنچا ہے اسے جو اترا ہے اس کو پہنچا دیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گا، آپ ڈریے مت لوگوں سے، مشرکین سے اللہ بچائیں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل ہو، مطلب پوری قرآن اور شریعت ان تک پہنچا دیجئے. ٹھیک، اب یہ دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے دعوت اور تبلیغ میں؟ بہت تھوڑا سا فرق یاد رکھیں، فرق سمجھاتا ہوں. تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں، صرف فرضی طور سے کہہ رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، ورنہ آپ آ جائیں گے میرے گھر پر، کہ آج رات میرے گھر پر دعوت ہے، آپ سے صرف کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کھانے میں 2-3 ڈشز تو رہیں گی تیز میں، اور میٹھے بھی 2-4 قسم کے انشاءاللہ رہیں گے، اسٹارٹر بھی کچھ نہ کچھ رہیں گا، اینڈ میں کچھ نہ کچھ اور بھی رہیں گا. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر میں بات ختم کر دوں تو آپ سب کیا بولیں گے؟ آج دعوت ہے. نہیں نہیں، میں آنے کا بول رہا نہیں، آپ انشاءاللہ اور آدھے گھنٹے بعد کھانا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ یار سب بول دیے لیکن آو نہیں بولے انہوں نے، دعوت دے دیے، کیا کیا کھانا ہے سب بول دیے لیکن کیا نہیں بولے، آؤ بول کے نہیں بولے. تو بس یہ پہلے اس میں میں نے تبلیغ کیا آپ کہ میرے گھر دعوت ہے فلاں فلاں، اب دوسرے اس میں بول رہا ہوں میرے گھر دعوت ہے، 2 کھانے ہیں فلاں، اتنے میٹھے فلاں ہیں، شام میں آپ بھی تشریف لائیے. تو یہ کیا ہو گیا، اتنا سا فرق ہے دعوت اور تبلیغ میں، سمجھا؟ ایک میں پہنچانا اور دوسرے پہنچانے کے ساتھ بلانا بھی رہتا، بس یہ باریک سا فرق ہے، لیکن یہ انٹرچینجیبل ورڈز ہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، دعوت تبلیغ، تبلیغ دعوت. ایک اور ہوتا ہے شہادت. یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کا معنی گواہی. گواہی کا معنی یہ کون سی گواہی اور کیسی گواہی ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ وہ گواہی ہے جو میں اور آپ اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کیا آیت ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط، مڈل موسٹ، مطلب نہ متشدد ہے نہ بہت زیادہ ڈھیل ہے، بیچ والی امت، اوسط، اعتدال والی امت بنایا. ٹھیک، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگ، لوگوں پر گواہ بننے والے، کون؟ میں اور آپ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پر گواہی دینے والا. کس چیز کی، کیا گواہی ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کر دی کہ میں لوگوں پر بلایا جاؤں گا اور اللہ رب العزت کے سامنے میں گواہی دوں گا، اور وہ گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے بھی دی، اور صحابہ کو اپنے اوپر بھی گواہ بنا لیا اس گواہی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک خطبہ دیا اور فرمایا اور کہا حل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا تم تک؟ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کا یہ، تو کہیں صحابہ جن کی آوازیں بہت بلند تھی وہ آگے بات کو بڑھا رہے تھے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، عباس رضی اللہ عنہ علی تھے اور کئی صحابہ ایک کے بعد ایک دور دور کھڑے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ آگے بڑھاتا وہ آگے بڑھاتا وہ آگے بڑھاتا, پھر آپ دوسرا جملہ کہتے رک جاتے, پھر وہ آگے بڑھاتا اور وہ آگے بڑھاتا اور لوگوں تک, کیونکہ مائک سسٹم نہیں تھے, بات پہنچتی جاتی. تو آپ نے کہا حل بلغ, تو کیا پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے جب سنا تو کہا آلو یا آلو بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاں ہم تک پہنچا دیا. جب یہ بات صحابہ نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اپنی جو ہے جو توحید کلمے کی انگلی کہتے سیدھے ہاتھ کے آسمان کی طرف کری اور کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ یہ لوگ خود گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا. اللہم اشہد, اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے دین شریعت ان تک پہنچا دیا. اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ اب میرے پہ کوئی ذمہ نہ رہا, جو تو نے پہنچایا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا. تین بار تو وہ گواہی آپ سے ہم دے دی. کس پر دے دی؟ امت پر دے دی. صحابہ پر گواہی, پوری امت پر گواہی, یاد رکھ آپ نے دے دی. اب گواہی کا جو ایک مرحلہ باقی قیامت دن وہ کیا ہے؟ شہداء علی الناس, ہم لوگوں پر گواہ بنیں گے. رسول ہم پر گواہ بن گئے دنیا میں, ہم کیا گواہی دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیں گی, عذاب دیکھ کر جہنم کا کہیں گے اللہ نوح نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے نا, تو پہلی قوم جو آ رہی ہے حساب کے لیے وہ جھٹلا دے رہی ہے اپنے نبی, کہہ رہے نہیں نہیں پہنچایا. کیوں؟ ڈر کر جہنم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نوح علیہ السلام سے کہیں گا کوئی گواہ ہے تمہارے لیے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں امت مسلمہ میری گواہی دے سکتی, ہم آئے تو بعد میں گواہی ان پر دیں گے. لیکن تو اللہ کہیں گا ٹھیک ہے بلاؤ, امت مسلمہ جائیں گے, اللہ کہیں گے ہاں کیا ہے نوح نے کیا اپنی قوم تک پیغام پہنچایا؟ تو امت مسلمہ کہیں گے ہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ یہ پیغام کو پہنچا دیا. اللہ سوال کریں گا کیسے پتا چلا؟ کیسے؟ تو ہم گواہی دیں گے اللہ تیری کتاب میں تو نے بیان کیا اور تو جھوٹ نہیں بولتا ہے, ہم گواہی دینے والے. تو جب ہم نوح علیہ السلام پر گواہی دینے والے ہیں تو میری اور آپ کی گواہی اس دور کی غیر مسلموں اور کتنی زیادہ ہوئی, وہاں دے رہے ہم گواہی, ان لوگوں کے بارے میں دے رہے گواہی, تو اس دور میں جو مسلم غیر مسلم گزر رہے ہیں ان کی گواہی کون دے گا؟ ہم ہی کو دینا ہے نا. جب وہاں کی گواہی تو یہاں تو ہم پر یہ فریضہ زیادہ عائد ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیں اس امت پر جو ابھی حال میں گزر رہی ہے. اب دعوت اور تبلیغ اور شہادت, یہ اب اصلاح. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کا معنی ہوتا ہے مرمت کرنا, کوئی بگاڑ آ گیا اس بگاڑ کو سدھارنا. جیسے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 میں کہا کہ اگر مومنوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو فاصلحو, تو ان کے بیچ میں اصلاح کر دیا کرنا. ٹھیک, جب دو جماعتوں میں مسلمانوں کے آپس میں گروہ میں فرقوں میں کچھ جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا؟ فاصلے ہو بینکم, تو ان کے بیچ میں کیا کرنا؟ دوسرے مسلمانوں نے اصلاح کر دینا, میل ملاپ کرا دینا. تو یہاں اصلاح کا لگ, تو اصلاح کا معنی ہوتا ہے پہلے سے کوئی چیز وجود میں ہو اس میں کوئی بگاڑ آ گیا ہو اس بگاڑ کو واپس ریپیئر کر دینا, وہ ہوئی اصلاح. اب دعوت و تبلیغ, اصلاح, دعوت, کچھ بھی انٹرچینج اگر کر دے آپ مسئلہ نہیں, لیکن اگر ہم اصلاح کا کام کرے اور فریضہ دعوت تبلیغ کا سمجھے, اب یہاں گناہگار ہو رہے ہیں. اصلاح کے بدلے آپ دعوت تبلیغ کہیے, دعوت تبلیغ بدلے اصلاح کہیے, فرق میں کوئی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کام ایک کرے اور فریضہ ایک سمجھے. دعوت تبلیغ کا فریضہ تو غیر مسلم میں ہوگا, اور آپ مسلمانوں کی اصلاح کرے اور کہے دعوت تبلیغ کام ہو گیا, اب میرا ذمہ ہو گیا ختم, تو آپ گرفت میں ہیں. بولنے کی حد تک نہیں ہے کہ غلطی سے بول دیا چوک ہو گئی, کر رہے ایک کام مسلمانوں کی اصلاح اور لے رہے نام کیا دعوت تبلیغ کام ہو گیا. دعوت و تبلیغ تو ان کو ہوتی ہے, دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ گھر میں ایک بیٹے کا نکاح ہے تو باپ کو بولتا ہے کہ ابا جان شام میں دعوت آئیے, امی جان آپ کے لیے بھی دعوت آئیے, بہنوں تم سب بھی آ جاؤ, دے دیا تھا. بہن میں ہی کوئی الگ بات دعوت دی جاتی ہے, لیکن کیا گھر والے گھر میں جو رہتے دعوت دیتے ہیں ان کو, دیتے ہیں کیا؟ تو دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ تبلیغ کس کو کی جاتی ہے؟ باہر والوں کو. اس لیے کہ تبلیغ جو ہے پہنچانا, نبی نے ہم پر پہنچا دیا نا. اگر آپ کہنے نہیں ویسا نہیں, ابھی لوگ مسلمان نہیں سمجھے, تو جو چیزیں ضروری ہے جاننا, تو یہ تو پوری زندگی بھی کام کرے تو پورنے والا نہیں ہے. کوئی لمٹ ہے اس کی کہ مسلمان اچھا مسلمان ہو جائیں گا پھر دعوت اسلام دیں گے تو اتنے دن میں جو غیر مسلم مر جائیں گے ان کا حساب کتاب تم دیں گے؟ نہیں, پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے تو 25 سال میں اگلی نسل تیار ہوگی بگڑی, پھر ان کو اچھا بنا, پھر 25 سال میں اگلی نسل تیار ہوگی بگڑی, پھر ان کو اچھا بنا, 25 چلتے ہی رہیں گا سلسلہ. یہاں تو کبھی اینڈ لیس سلسلہ ہے. تو ہم کو دونوں کام بیک وقت کرنا ہے, اور ایک کام کر کے دوسرا نام لے کر مطمئن نہیں ہونا ہے. بولنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایسا نہ سمجھے کہ ایک کام کر کے آپ دوسرے ذمہ داری سے بھرے ہو جائے کہ ہاں میں نے تو بھائی فلاں کام کر دیا اور میرا ذمہ ختم ہو گیا, اللہ اب تو گواہ رہنا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہاں اس ماحول کے اندر دعوت اسلام کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی کرنا ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, دعوت اسلام نہیں پہنچائیں گے, تو ہوں گا کیا؟ ہوں گا کیا؟ مثال لیجئے اس کی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک فور وے ہے, چوراہا, مطلب ہر شہر میں چوراہے ہوتے ہیں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے. ایک فور وے سمجھ لیجیے اور اس پر ایک ٹریفک پولیس والا ہے. پرانا زمانہ ہے جب سگنل نہیں تھے, سمجھ لیجیے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے اور وہ میں ہوں, سمجھ لیجیے ہوں لیکن سمجھ لیجیے ٹھیک کہ میں وہ ٹریفک پولیس والا ہوں. اب ٹریفک آ رہی ہے سمجھ لیجیے چاروں طرف سے, فل فلو ہے. ابھی کیا ہے, اتفاق سے ادھر میرا گھر ہے اور پورے میرے رشتے دار ادھر سے آتے جاتے ہیں اور ادھر آپ لوگ رہتے ہیں اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی تجارتوں میں جاتے فلاں. اب میں یہاں کھڑا ہوں تو میں نے کیا کیا, جب ٹریفک کا معاملہ ہے تو میں نے تین جگہ سگنل دیا, ہاتھ سے ادھر رک جاؤ, ادھر رک جاؤ, ادھر رک جاؤ, ادھر والوں بلانے دو. اب آپ لوگ کھڑے ہوئے, ایک منٹ ہو گیا, ڈیڑھ منٹ ہو گیا, چلو اس کے بعد اگلا سگنل آیا تھا ڈیڑھ منٹ, پھر بازو والا آپ دیکھ رہے ہیں, میں بول رہا ہوں ابھی بھی تم رک جاؤ, تم بھی رک جاؤ, تم بھی آنے دو, ادھر سے گاڑی آنے دو, پورے میرا گھر ہے نا ادھر. اس کے بعد پھر آپ انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے, پھر ایک سگنل اور گزر گیا, ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کا وقفہ ہو گیا, پھر اگلی بار آپ سب کو رہے, آپ تینوں رک جاؤ آنے دو, ادھر سے میرے گھر والے آتے. اب آپ کیا کریں گے, بھائی صاحب ہم بھی, ہم کو بھی جانا ہے, کریں گے نہیں کریں گے, کیا کھڑے رہیں گے ایسا, نہیں کھڑے رہیں گے کوئی بھی ٹھیک, کچھ نہ کچھ گاڑی کو ریس دیں گے, آواز دیں گے, او بھائی رہے کیا سمجھتا نہیں کیا, کچھ تو بھی بولتے رہیں گے آپ. چوتھا سگنل آیا, پھر میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی رک جاؤ, آپ بھی رک جاؤ, آپ بھی ادھر سے آنے دو, کمان آنے دو, میرے گھر کی ٹریفک بند نہیں ہونا. اب کیا کریں گے, آپ دوسرا سگنل آیا تو یار نکل گیا کہیں, اس کو ہو گیا کیا, کوئی بولنا پڑے گا, او سمجھتا نہیں کیا, ہم بھی کھڑے ہوئے نا, آپ آوازیں اونچی ہونا چالو ہوں گی. پانچواں سگنل آیا, پھر میں نے آپ کو کہا آپ بھی رک جاؤ, آپ بھی رک جاؤ, آنے دو ادھر سے, ادھر کی گاڑیاں نہیں رکنا اپنے گھر کی. اب کیا ہوں گا, اب دیکھنا پڑے گا یار اس کو, آپ لوگ آئیں گے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دو, اس کو یہ کیا کر رہا, پوری ٹریفک خراب کر کے رکھ رہا نا ٹھیک ہے. تو یہ ایسی مثال اس مسلمان کی ہے جس نے صرف مسلمانوں کی اصلاح شروع کر دی اور باقی سبوں کا ابھی تم رکے رہو ہدایت کے لیے, ابھی ادھر کا چالو ہے سگنل, آن دو مسلمانوں, ان کی اصلاح, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کا یہ, ابھی سب رکے رہو. اقوام عالم پہ ایسی ہے ہدایت کی, سمجھ لیجئے ادھر سے ہندو آ رہے ہیں, ادھر سے ہمارے عیسائی بھائی آ رہے ہیں, ادھر سے یہودی آ رہے ہیں, سکھ آ رہے ہیں, جے بدھ ہے, جین ہے, سب لوگ ہیں, ابھی کھڑے ہوئے سب کو ہم بول رہے ہیں ابھی ہدایت کس کے بھی لیے نہیں, صرف میرا گھر چلنے دو, ون سائڈ ٹریفک. تو ایسی مثال اس پولیس والے کی, ایسی مثال ہماری کی, ہم نے ون سائڈ ٹریفک کھول دی. اچھا اب کچھ تو ایسے یہ بھی کام نہیں کرتے, اب ان کی ادھر بھی نہیں ہے, تو وہ سمجھو ایک پولیس والا یہاں جگہ چھوڑ کر ادھر ٹپری پہ گیا اور چائے مار رہا, اور آدھے وہ کیسی مزہ رہی, کیسا مر رہے, کیسا بھیڑ رہے, یہ لوگ چائے پی رہا, اس کو پرواہ نہیں کیا سگنل چل رہا ہے کیا ہو رہا اپنا. تو ایسے پولیس والوں کو کیا کر دیا جاتا ہے, ڈسمس, نکال دیا جاتا ہے, معطل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو بھی کم از کم میں کھڑا ہوں تو آپ جوتے مار کے میرے کو باقی رکھیں گے, لیکن میں اگر ہٹی جاؤں اس سگنل سے تو پوری دنیا کا نظام خراب ہو جائیں گا, برباد ہو جائیں گا سسٹم ٹھیک. تو مسلمانوں کی مثال آج ایسی ہوگی ہماری کہ ہم نے کیا کیا, کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ایک سگنل کھلا ہے, کچھ ہے تو چائے پیتے بیٹھے خالی دیکھ رہے کیسے تماشے چل رہے ہیں, جبکہ ہمارا کام ہے ذمہ داری کی وہاں کھڑے ہو کر ہدایت کا اگر ہم دعوے دار ہے تو اس کو پہنچائیے, نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر دعوے دار ہے کہ ہم ہی حق پر ہے تو پہنچائیے, ورنہ چھوڑ دیجیے. اور ہے نہیں ہر مسلمان دعوے دار. میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں, ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزرا, وہاں کنسٹرکشن چل رہا تھا, کام چل رہا ہے, تو وہاں دو بچے کھیل رہے تھے بہت چھوٹے چھوٹے, ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا, لڑکا تھوڑا بڑا ہوں گا, چار ایک سال مشکل سے چار یا پانچ سال عمر رہیں گی اس کی, اور اس کی بہن اور چھوٹی ڈھائی ایک سال کی ہوں گی, دونوں مسلم تھے. اب وہ کھیل رہے, اتنے میں کیا ہوگا تین چار غیر مسلم بچے آئے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے سب, اور وہ تین چار جب آئے تو کہا ہٹ جاؤ, یہ ریتی ہماری ہے, ہمارا قبضہ ہے ریتی پر ٹھیک. تو اب یہ بھائی اکیلا پڑ گیا, وہ لڑکی کہاں مان رہی چھوٹی, نہیں اپنے کھیلنے کا ہے, ذرا بھیا ان کو سمجھاؤ اپنے کھیلنے کا ہے, تو بولے نہیں تم کو ہٹنا پڑے گا, ریتی اب ہماری, ہمارا اس پہ قبضہ ہوگا بولے ریتی پر. تو بچی اس کو بولنے لگی, تو اب بھائی کو معلوم یہ چار ہے اور اپن ان کے سامنے کچھ معاملہ بننے والا نہیں, تو اپنی چھوٹی بہن کو کیا ہو رہا, جنت اپنی ہے, ان کا کیا معاملہ ہے, کیا دلاسا دے رہا ہوں اپنی بہن کو, اتنا چھوٹا وہ خود چار سال کا, اس کی چھوٹی بہن جنت اپنی ہے نا, کھیلنے دو ان کو ریتی میں, یہاں پر وہاں کھیلیں گے جائے بات. تو بولے اچھا ہاں, تو بولے چلو, اتنا سا بچہ ہے تو اس کو بھی تصور ہے کہ جنت میرے لیے, ہدایت ہمارے پاس, حق راستہ ہمارے پاس, تو اب یہ ریتی میں تھوڑی دیر غیر مسلم بچے کھیل رہے تو کھیلنے دو, اپنے کو تو آخرت ملنے والی. دیکھیے آپ, تو اتنے سے بچے کو بھی شعور ہے کہ ہم حق پہ ہدایت پہ, تو اگر دعوے دار ہیں تو ثابت کیجیے, نہیں ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں. پھر نہیں تو کوئی ایشو نہیں, اگر ہم دعوے دار ہیں تو ہم کو پہنچانا ہے, نہیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں, پھر دونوں برابر ہوئے. ٹھیک, تو یہ ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کام کریں, ورنہ کیا ہوگا, ہم کو اللہ رب العزت بدل دیں گا. اور آپ نے اس سے پہلے بات سنی سورہ محمد کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ, کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ہم تمہیں ایک دوسری قوم سے بدلیں گے اور ان کی مثال تم جیسی نہیں ہوں گی. یہ بات یہودیوں کے لیے آئی تھی کہ وہ اللہ کے راہ مال نہیں خرچ کرتے تھے, تو ان کو وارننگ دی اللہ نے فَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم ایسی رہے تو میں دوسری قوم سے بدلوں گا. اور اللہ نے ہر بار اس قوم سے دوسری قوم کو بدلا جس نے دوسرے کو نیچے دیکھا. ہدایت کے معاملے میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو چنا, منتخب کیا, انہوں نے عربوں کو جاہل سمجھا, یہ کیا جاہل گوان سمجھیں گے ہماری بات. اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں رہتے تھے تو یہ عربوں کو بولتے تھے ایک نبی ہمیں آنے والا, جب وہ آ جائیں گے ہم اس کے ساتھ ملیں گے اور تم سب کو قتل کریں گے. اللہ رب العزت نے اسی قوم میں سے ایک نبی اٹھایا جس کے خلاف یہ کھڑے تھے, اور انہوں نے اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچا عربوں تک, آئے یہ کیا سمجھیں گے ہدایت کو. تو اللہ رب العزت نے انہیں میں ایک نبی بھیجا جس کو نیچا سمجھتے تھے, اور اسی ضد میں وہ ایمان نے لایا یہودی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے عربوں کو شرف نوازا, لیکن جب ہم نے پھر عربوں نے کسی کو نیچا سمجھا, اللہ نے ان کو تبدیل کیا تھا نا. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں, تاتار جو پورا واقعہ ہے, تاریخ کا مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے عربوں کو عروج دیا, اور اس کے بعد جب دین اسلام کی وہ دعوت تبلیغ کا پیغام نام پہنچا سکے, اللہ رب العزت نے تاتاریوں سے کس طرح بدلا, اور اس کے بعد جو ہے 13ویں صدی سے جو خلفاء گزرے پورے کے پورے سب کے سب تاتاری تھے, ترک منگول تھے, حتیٰ کہ عثمانی خلیفہ آخری 1924 میں وہ بھی جو ہے عثمانی خلیفہ جو ہے ترک تھے پورے. عربوں سے چھین لیا اللہ, تو ہر دور میں دیکھیے آپ اللہ چھین لیں گے, ہدایت دیں گا آپ اس کے مطابق کام نہیں کریں گے وہ چینج کر دیں گے, وہ چھین لیں گے. اور علم برداری اور حکومت اور دنیا کے اندر سب سلطنت سب کچھ جو اللہ رب العزت نے ان سے جو چھین لیا اور تاتاریوں کو دیا, اور یہ وہی تاتاری تھے جنہوں نے بہرحال جنہوں نے اس مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں کو قتل کیا. اور پورا واقعہ آپ نے سنا, چنگیز خان نے اپنے ایک سفیر, اس کی عربوں سے کوئی دشمن نہیں تھی, یہ منگول تھا ٹھیک ہے, اس کی چائنا سے بڑی دشمنی تھی, اس نے بہت چین کو اکھاڑا پورا کھدیڑ دیا اس کو, اور اپنے بعد جگہ وہ مطمئن تھا. اس نے ایک بار خط لکھا کہ ایک عرب بادشاہ جو عباسی خلیفہ کو کہ آپ کی سلطنت ہماری سلطنتوں سے ٹچ ہوتی ہے بارڈر سے, کیا آپ کا مذہب ہے, کیا آپ کا دین ہے. تو عباسی خلیفہ نے جواب میں اس کے سفیر کو قتل کر دیا, کہا یہ جاہل ہم سے سوال کریں گے, آج نکلے جمعہ دو دن ہوئے ان کو ابھی چین میں پہنچے اور ہم سے کوشچن کر رہے. 500 سالوں سے عباسی خلیفہ جو ہے حکومت کی, اور اتنی بڑی حکومت یاد رکھی کسی نے نہیں کی, 500 سالوں تک انہوں نے حکومت کی, اور ایسے بڑے خطے پر دنیا کے کہ کوئی مثال نہیں اس کی یاد رکھی. ہاں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے, الیگزینڈر آیا 10 سال حکومت کی بہت بڑے علاقے میں, نہیں 500 سالوں تک ایسی بڑی سلطنت میں حکومت کی کہ جس کا کوئی ثانی کو مثال نہیں مل سکتی. اتنے تو زام تو ہوں گے, صرف عثمانی خلیفہ 1924 میں جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ترک جو ہے اسٹیٹ ڈیزالو ہوا اور عثمانی خلافت ختم ہوئی, تو 40 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اور ٹیریٹریز بنی یوروپ کی, 40 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور ٹیریٹریز بنی جب صرف ترک جو ہے عثمانی خلیفہ 1924 میں ختم ہوا, حالانکہ ان کی اس سے زیادہ تھی, لیکن جب ہوا تو 40 ملک بنے آزاد, چیک ریپبلک, کرویشیا, سلوواکیا, بوزنیا, ہرزیگووینا, البانیا ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے ترکی, سائپرس ٹھیک ہے, مالٹا, اب آپ نام لیتے جائیے اس کے بعد روڈز, کئی یورپ کے ممالک بنے اس میں, ایک صرف ریزالو ہوئی. تو اندازہ لگا عباسی خلیفہ جو یورپ سے لے کر منگولیا تک حکومت کرتے کتنے ممالک تھے ان کے اندر. تو اس نے اس کے سفیر کو قتل کر دیا, اور سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان ہوتا ہے, سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. کسی بھی ڈپلومیٹ یا ایمبیسیڈر کو آپ اپنے کنٹری میں ماریں گے جنگ کا اعلان ہے, وہ ملک آپ پہ حملہ کریں گے. وہ مطمئن تھا چنگیز خان, اس کی صرف دشمنی چینیوں سے تھی, زبردست منگول اور چین میں زمانے سے دشمنیاں چلتے آ رہی صدیوں سے. اس نے پھر اپنے گھوڑوں کا رخ پھر موڑا, سب سے پہلے جو ہے افغانستان سے شروعات سمجھا, اوپری حصہ جس کو زمانے میں جو ہے تاتارستان, قزاقستان, ازبکستان جو ملک آج بنے وہاں سے شروع کیا, اور جو کھدیڑتا ہوا چلا تو پھر جہاں بغداد میں جہاں جس کو کہیں گے دارالحکومت تھا, یہ قوم 3 سال میں وہاں کھڑا تھا, آ کر اس کی فوج کھڑی تھی آ کر دارالحکومت بغداد میں, سب کو قتل کر دیا, اور وہاں سے پھر اس کا غصہ جو چلا تو پورے یورپ کو برباد کر دیا, فرانس تک برباد کر دیا اس نے جا کر, اتنا شدید غصہ. صرف ایک ملک بچ گیا تھا اس سے, اور وہ مصر تھا, اور اس کے علاوہ کوئی مسلم ملک بچ نہیں سکا اس کے ظلم سے. اس کے بعد 13ویں صدی میں اسی کا پڑپوتا ہلاکو ایمان لے آیا, اور ایمان لانے کے بعد وہی خلیفہ بنے پھر, اور اس کے بعد پورے وہ خلی خلافت لے کر چلے اور عثمانی خلیفہ کہلائے, اور اس کے بعد پھر یورپ تک انہوں نے مسلمانوں کی حکومت اتنی آگے تک لے گئے کہ جہاں مسلمان اسپین سے پیچھے ہٹے تھے تو وہیں انہوں نے پورا ہنگری ہے, آسٹریا نام سنا نا آپ نے, اسی طرح بیلجیم ہے, یہ پورا مسلم تھا. صوفیا اس کے کیپیٹل سٹی کا نام آج بھی جو ہے عثمانی خلیفہ کی جو ہے شہزادی کے نام پہ صوفیا, ٹھیک ہے, اس کا کیپیٹل سٹی بیلجیم کا. تو انہوں نے اتنی بڑی حکومت کیا ادھر کی, تو اللہ رب العزت نے ان کو دیا, پھر وہ علم بردار بنے اسلام کی دعوت کے, ان سے حکومت چلی. اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑا, اللہ اور کسی سے بدلیں گے اور ہم کام چھوڑیں گے اور کوئی نہیں قوم آئیں گے, اللہ کی ضرورت نہیں ہماری, ہم کو ضرورت اللہ کی. اللہ نے تو سورہ فیل میں مثال دے دی کہ تم اگر کام نہ بھی کرے تو ہم چڑیوں سے کام لے لیتے ہیں, ہم کو اپنی ہدایت پہنچانا ہے, ہم کو اپنا کام کرنا ہے. تو اگر ہم نہیں پہنچائیں گے ان کو ہدایت تو یاد رکھیے وہ پھر ہمارے گھر میں گھس کے ہدایت سیکھیں گے, وہ ذرا مشکل ہوں گا پھر ہمارے لیے. قوموں تک اگر ہدایت نہیں جائیں گی تو وہ یہی کریں گے, اس لیے کہ ہدایت اگر ہمارے پاس ہے تو انسانیت کی ضرورت ہدایت ہے. آج دنیا میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان پریشان ہے, مال ہونے کے بعد پریشان, دولت ہونے کے بعد پریشان, عزت ہونے کے بعد پریشان, جو عورتیں چاہیے تھی اس کے نکاح وہ آ گئی تو پریشان, اس کو ہر چیز ہونے کے بعد بھی پریشان. اس لیے کہ اصل سکون کس چیز میں ہے؟ ہدایت میں. تو ہدایت ہمارے پاس ہے, جب اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے ہم تو لوگ چھینیں گے, جب چھینیں گے تو بہت مشکل ہوں گا. اور ہم سن رہے ہیں واقعات, لوگ ہم پر قابض ہو کر ہم سے ہدایت لے رہے ہیں, پھر آ کر اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان تک وہ پہنچا دیا جائے جو اللہ نے ہمارے پاس سب کے لیے دیا تھا. تو یہ مختصر تھا دعوت, تبلیغ, اصلاح اور شہادت.